السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، kwa hakika tuna sababu nyingi sana za sisi kumshukuru Allah Mola wetu Jalla Jalaluhu, kwa sababu neema zake zilizoko juu yetu ni nyingi sana. Hatuwezi kuzihesabu, hatuwezi kuzithibiti. Na katika neema zake kubwa kabisa ni huu Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mwongozo katika maisha yetu na mfumo kamili wa maisha, mfumo huu unaitwa Uislamu. Akaurahisisha mfumo huu kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamfanya yeye kuwa ndiye mtume wetu, akamchagua yeye akamleta kwetu, kwamba huyu ndiye atakayekuwa mtume kwenu, ndiye atakayewapa habari zangu. Jambo gani ninalitaka mlifanye, jambo gani silitaki mliache. Huyu ndiye atakayewapa miongozo kuhusu mimi ni nani, ninataka nini, na hayo ninayotaka mtayatekeleza vipi. Huyu ndiye atakayewapa mwongozo wa kwamba ukifanya jambo fulani utapata nini duniani na akhira, na ukiliacha jambo fulani utapata nini na utakosa nini hapa duniani na akhira. Akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kazi hiyo. Na mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akapewa maandiko matakatifu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, risala ile na kitabu kile na ujumbe ule ukaletwa kwetu. Kwa sababu maandishi yanabakia kwa muda mrefu na wanadamu wanakwisha, ili kuyathibitisha yale ambayo amemtuma nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi akaweka maandishi ya kudumu ambayo ni maneno yake subhanahu wa ta'ala, kalamu subhanahu wa ta'ala, minhu bada wa ilayhi yaud al-Qur'an al-Karim. Ikaletwa kitabu hiki, kitabu kimeitwa kuwa ni hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa almuttaqin, wenye kumwogopa Allah. Yeyote mwenye hofu ya kumwogopa Allah, hiki kitabu kitamwongoza, atayaheshimu yaliyomo ndani, yale yaliyoamrishwa atayakubali, atashikamana nayo, na yale yaliyokatazwa atakatazika nayo, atayaacha. Kitamwongoza kitabu hiki kwenye kumwabudu Mola wake, kitamwongoza kitabu hiki katika kila jema lililoamrishwa ili kulielekea namna ya kulifanya, na yale mabaya ayepuke. Kikawekwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwalimu mkuu wa kukifasiri kitabu hiki na kukifafanua ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na yale yake ambayo yamefafanua kitabu hiki pia nayo yakawekwa katika maandishi, ili yabaki kuwa ni mwongozo na tafsiri sahihi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tuna neema kubwa sana, neema ya Uislamu ambayo ametuletea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuletea kitabu na kutuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate mwongozo. Kwa hiyo masikitiko na hasara itarudi juu yetu sisi wenyewe pale tutakapokuwa tumeupuuza mwongozo huu, tukauacha, tumeipuuza hii dini, tukashika mingine, au tukataka kuchanganya mafunzo ya Allah na mafunzo ya wengine tukayafanya yote kuwa ni sawa. Hii hasara itageuka kwetu sisi, kwa kuwa mwongozo upo uliokamilika, mwongozo mzuri kabisa. Mwongozo huu tukishikamana nao watupeleka moja kwa moja kwenye ile njia iliyonyooka mpaka tuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo uiddat lilmuttaqin. Mwongozo huu umebainisha njia hiyo, wewe ukiifuata unaenda moja kwa moja wewe. Mwongozo huu ukiuacha ukaingia katika njia nyingine utakupelekea moja kwa moja mpaka kwenye ghadhabu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na hatimaye utakwenda kuingia katika moto an-nar, ambao uiddat lilkafirin, moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Sasa hasara itakuwa juu yetu sisi tutakapokuwa tumeacha njia hii. Nimetanguliza kuyasema maneno haya kwa munasaba huu wa hili jambo ambalo limetukusanya hapa, na kwa munasaba wa maneno aliyotangulia kuyazungumza ndugu yangu Sheikh Abul Alia hafidhahullahu ta'ala katika jambo zima la ndoa. Mimi nitatilia mkazo baadhi ya vipengele alivyotangulia kusema, ili tusitoke katika mtiririko mmoja, kwa ila ilikuwa nimepanga nizungumze kitu kingine mbali kabisa, ili jambo la lilotukusanya hapa liwe ni kama ni maneno tu ya kuingia kati, alafu ni kama fursa, tumepata fursa ya kusema maneno fulani, lakini hayo mengine mimi nitayaacha, nitayazungumza yale ambayo yeye ameyazungumza katika baadhi ya nukta, lakini kwa namna nyingine kidogo. Maneno yale yale, lakini namna ya uzungumzaji wa tofautiana. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Karim, kitabu ambacho nimekitaja hapa kuwa ndiyo mwongozo tumeletewa sisi Waislamu, na kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma zake akaleta kitabu hiki na akamleta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema katika surat Ar-Ra'd, walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله سبحانه وتعالى انا اسمع ولقد ارسلنا رسلا من قبلك والله وحقيقه tumewatuma tumewapeleka mitume wengi kabla yako. Walaqad arsalna rusulan min qablik, wallahi kwa hakika tumewapeleka mitume wengi kabla yako, yani kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walishapita mitume wengi tu, wa Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma kwa watu wa ardhi. Kwa hiyo ashawatuma mitume wengi tu kwa watu, lakini waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, tukajaalia kwao mitume hao wake na vizazi. Kwa maana kwamba hao mitume walioa katika utaratibu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, walielekezwa waoe, na kupitia ndoa hizo wakapata vizazi, wakazaa. Mfano Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam alioa na akazaa, na katika vizazi vya Nabiullahi Nuh na sisi tumo, sote sisi tumepita kwa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Lakini alioa na akazaa watoto. Katika watoto wa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam aliokuwa nao katika safina yake baada ya ulimwengu kugharikishwa, ni Ham na Sam na Yafeth. Ham, Sam na Yafeth. Kwa mmoja katika watoto hawa ndiye baba wa hao wa Afrika na wengine mataifa mengine. Waj'alna dhurriyyatahu humul baqin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tulijaalia kizazi chake Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam ndio waliobakia katika ile gharka. Hakuna aliyebakia, kilichobakia ni kizazi cha Nuhu alayhi salatu wassalam peke yake, wengine wote waliangamia. Ndio baada ya hapo tukaja vizazi vingine, wakazaliwa manabii kina Nabiullahi Ibrahim, kina Nabiullahi Lut na wengineo na wengineo na wengineo, mpaka tukazaliwa sisi, tukapatikana katika ule. Lakini ilipitia katika njia ya azwajan, njia ya wake, manabii walioa. Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam ndiye aliyezaa taifa, kwa sababu yeye ni Israel, na ndiye aliyezaa wana wa Israel. Msikia, wana wa Israel ni kizazi cha Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kama kuna mtume yoyote katika mitume wa Allah ambaye hakuoa, basi ni kwa sababu maalumu alizozitaka Allah, kama vile Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam hakuoa, Nabiullahi Yahya hakuoa, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin, kwa sababu alikuwa hasur. Kwa hiyo ni hawa, lakini mitume wote waliobaki Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia, aliwaamrisha waoe na akajalia kwao kizazi, na watu wakazalikana. Wama kana li rasulin an yatiya bi ayatin illa bi idhnillah, na hapana mtume yoyote, haitakikani kwa mtume yoyote kuleta aya, kuleta muujiza, isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli ajalin kitab, kila muda una maandishi maalum, kila muda una kwenye maandishi kwamba zama hizi zitakuwa ni miaka 100 au kizazi hiki kitakuwa ni miaka 50, basi miaka 50 ishaandikwa. Likulli ajalin kitab, yamhu Allahu ma yashau yuthbitu wa indahu umul kitab. Katika aya hii niliyosoma, wa laqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, nimeisoma ili kuthibitisha kwamba ndoa ni ibada, ndoa ni ibada. Ibada hii imewekwa tangu enzi za mitume, haikuzushwa jana na juzi, ni ibada kongwe kabisa katika ibada muhimu. Kuna wakati kuoa kunakuwa ni wajibu, kwa maana ni faradhi kwa muoaji kuoa, na kuna wakati inakuwa ni jambo madhubu, jambo la sunna, anatakiwa aoe mtu. Lakini kuna wakati kuoa kunakuwa ni haramu, wakati mwingine ni makruhu, na wakati mwingine labda kiko ni jambo mubaha. Kwa hiyo ni jambo limezungukwa na al-ahkamu at-taklifiyya, أحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة زي الحكم وزي التكليف وبازو نتام. ndoa imezungukwa na hukumu hizo, kwa sababu ni ibada. Na ameoa mitume, na ameoa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa kama ni ibada na mitume wamelifanya jambo hili, tunatakiwa tulitazame jambo hili kwa jicho la ibada. Leo hii jamii yetu, baadhi yetu tuko hapa na wengine hawapo watakasikiza maneno haya, na wengine watafikishiwa na wenzao, lakini kiufupi ni kwamba jamii yetu tuliokuwepo hapa na ambao hawapo, wengi katika sisi, familia zetu zinatoa juhudi kubwa sana ya kuhakikisha wanalitoa jambo la ndoa kutoka katika ibada kulipeleka katika ada na mila. Leo kuna mkinzano mkubwa sana wa kifamilia kuhusiana na jambo la ndoa. Vipi ndoa itatekelezwa? Kuanzia kwenye kutafuta mke mpaka kupeleka posa na kuchumbia, mpaka mambo ya kupokea mahari na makubaliano baina ya upande wa mke na upande wa mume, mpaka kufikia katika kuoana na sherehe za ndoa, namna zitakaofanyika na taratibu zote baada ya hapo, na maisha ya ndoa, wanaoishi wana ndoa, na mambo yanayozuka ndani ya maisha yale, furaha, huzuni, maafikiano, migongano, bali mambo ya talaka, namna watu wanavyoachana, eda, namna wanawake sasa hivi wanavyoipuuza eda na kuikataa eda ya kisheria, masala ya malezi, nani atalea watoto baada ya kuwa baba na mama wametengana, mpaka mwisho wa maisha. Ukitazama hapo utaona sisi Waislamu wenyewe sisi tunafanya upinzani mkubwa sana dhidi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu wenyewe tuna mikakati kabambe ya kuikataa sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huku tukijinasibisha na Uislamu, na huku tukiudai Uislamu. Lakini ndoa peke yake kutoka mwanzo nilipoutaja mwanzo wake mpaka mwisho wake, pana kielelezo kikubwa sana kinachothibitisha kwamba Waislamu wengi, Waislamu wengi au watu wengi wanaodai Uislamu wana mchango mkubwa kabisa wa kuipiga vita sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikwambii katika mambo mengineyo, sisi katika mnasaba na munasaba wa jambo la ndoa, kwetu tutazungumzia jambo hili la ndoa na namna sisi Waislamu tulivyokuwa ni wapinzani wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo hili. Kwa kweli tunasikitisha sana neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya Uislamu, neema ya kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, neema ya Qur'an na mfumo huu mzima wa maisha tuliopewa sisi, tukapendelewa sisi. Wallahi sisi ni watu wa ajabu kabisa, watu wenye kusikitisha sana, kwa kuona kwamba kwa makusudi baadhi yetu wanapambana kuhakikisha kwamba neema hii haiendelei, au wanataka kuififisha kwamba sawa, huo Uislamu upo lakini na haya pia yapo. Watu wakaleta ubondei katika ndoa, watu wakaleta usambaa, wakaleta uzigua, wakaleta upare, wakaleta kila namna. Mila zote za kimakabila zikaletwa pale katika ndoa, kwamba hizi mila zetu za wazee wetu hizi. Lakini Uislamu, ndio Uislamu, lakini hizi mila. kuna Waislamu na wengine wanaswali swala tano. Jambo hili wanalipeleka kwa kutumia nguvu walizokuwa nazo pingine za kimali katika familia, ukubwa kwamba wao ndio wazee kwenye familia, kwa sababu yeye baba, kwa sababu yeye ni mama, kwa sababu yeye ndio kaka mkubwa wa harusi, kwa sababu yeye ni mjomba wake harusi, kwa sababu yeye ni shangazi yake harusi, kwa sababu yeye ni dada yake harusi, kwa sababu yeye ni kadha na kadha katika familia. Kwa hiyo yeye atakiwa asikilizwe bila anavyotaka. Kama wewe hutaki, kaa pembeni, usituletee nini hapa. Leo kuna Waislamu wamefikia kiwango hicho cha kupambana na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harusi zetu zina mila ndani, tena mila mbaya zinazopingana na mila ya Uislamu. Harusi zetu zina Ukristo ndani, harusi zetu zina Uyahudi ndani, harusi zetu sisi zina ufuska ndani, harusi zetu sisi haogopewi Allah wala haheshimiwi yoyote. Tuache tufanye mambo yetu, Allah mambo ya Allah baadaye, au uko msikitini pelekeni mambo yenu, lakini sisi hatutaki mambo yetu. Hii ni harusi ya mwenetu, tutafanya tunavyoweza sisi. Haya mambo ya Mungu mwachieni Mungu mwenyewe, mambo ya Mtume mwachieni Mtume mwenyewe. Sisi tuna jambo na mtoto wetu hapa, hatutaangalia hiyo dini yasemaje. Sisi hatuangalii jambo hilo. Leo Waislamu wamefikia huko, wanafanya yote haya na huku wakitarajia baraka na rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakitarajia ulinzi na hifadhi kutoka kwa Allah. Wanayafanya yote hayo, lakini baadaye wanatarajia kwamba Allah awahifadhie na awalindie watoto wao na ndoa yao. Ujeuri wote huo wanaofanya, bado wana matumaini kwamba Allah, pamoja na kwamba wamemkasirisha, lakini atailinda ndoa ya watoto wao. Leo Waislamu wamefikia kiwango hicho na daraja hiyo. Ndipo pale ukitembea katika miji, kwenye harusi nyingi za Waislamu, labda zimefanyika kama hapa Muheza, labda zimefanyika harusi 20, 30 mathalan za Waislamu sasa, basi utakayokuta harusi haina munkar, kwamba harusi hii yafanyika bila ya kufuatwa mila za kipagani na mila za Kikristo. Ukiikuta harusi iko namna hiyo, basi katika mia utapata mbili moja, lakini zingine zote lazima upagani utakuwepo hapo, lazima Ukristo utakuwepo hapo. Sio kwamba hawajui, wajua, wanaambiwa, kwa sababu maneno kama haya tunayozungumza, mimi si wa kwanza kusema bwana, watu washasema na watu wanasikia, wanaambiwa, lakini ni wakaidi wajeuri. Ukianza kwenye uchumba huko, leo vijana wajitafutia wachumba wao wenyewe, si jambo baya, lakini kwa njia zipi? Ya uchumba waanzaje? Wenyewe wajua njia zao za kutafuta uchumba. Utaletewa tu, baba huyu ni mchumba wangu, au mama, lakini mara nyingi tukiko vitu kwa mama zao, mama zao mchumba wangu atakuja, wewe hata hujui vipi, tayari ukashazungumza, washapanga mahari, baadaye naomba bwana mtoto wetu ukapata mchumba, aleteni mtu, lakini huko tayari kushapita mambo mengi, wewe hujui, umekaa tu hivi. Pigie mtoto wako yuko chuo huko, yuko wapi, kashapata mchumba, pingine aishi, pingine mimba pia kashapata, na mara nyingine mama ajua au bibi ajua au dada ajua, kila kitu ajua, wewe ujue, umekaa tu kama mzuka tu uangalie. Sasa itabidi babake mje mtaarifu, mpite huku na huku, wapewa njia zote, wewe utaona kama wageni wamekuja, oh inshallah karibu, karibuni. Kumbe siku nyingi watu washamaliza mambo yao, washatafutana, washapatana na kila kitu, Wewe ukitakabiliana hivi bwana. Ona mambo yenda, jambo limekuwa. Kumbe ni siku nyingi tu jambo lishakuwa. Hivi sasa asilimia kubwa ya ndoa zinazoozeshwa tayari watu shamalizana wenyewe. Ndio sasa wote kama mambo ya kizamani, wao wanasema ni mambo ya kizamani bwana. Tayari mambo ya kizamani, sijui utafutwe mchumba, sijui ufanyaje na hivi na hivi. Kwa watu hawataki mambo haya. Hayo mambo ni ya kizamani, ni mambo mazuri sana, ila wazee waliyaharibu. Wazazi waliyaharibu. Sababu ile ya kizamani ni sheria ya Kiislamu. Wazazi wanatakiwa wawaozeshe watoto wao kwa yale maelezo aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa upande wa mume na kwa upande wa mke. Utaratibu huu watu walipouacha, ndakupigieni mfano katika hili, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafunzo kwa upande huu na ametoa mafunzo kwa upande huu.